झूठ कहाँ बोली, तू झूठ नहीं बोली। प्यार को ही पूजा कहते हैं प्यार के परवाने। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। फिर कोई मूरत क्या है, ओ आँखों में जब तेरी सूरत फिर कोई मूरत क्या है। प्यार किया हो जिसने उसे पूजा की जरूरत क्या है। तेरा आंचल तू हमारी होगी अपना दावा है अटल। मोड़ दे हम तो समय की धारा ऐसे हैं मस्ताने। मैं तुझसे मिलने, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। बाबुल से झूठ बोली, सखियों से झूठ बोली, मैं बन गई बिल्कुल। अरे ओ भोली, तू झूठ कहाँ बोली, तू झूठ नहीं बोली। प्यार को ही पूजा कहते हैं प्यार के परवाने।